Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lutego, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie spotkania szefów MSZ-u w Polsce i Rosji dotyczącego wizyty w Katyniu i Smoleńsku. Szef polskiej dyplomacji mówi, że czeka na pisemną odpowiedź. O poszanowanie ludzi o odmiennych poglądach politycznych apelował prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj oficjalnie ogłosił swój start w kampanii wyborczej. Za chwilę powiemy też, gdzie można zobaczyć swoją deklarację podatkową za zeszły rok. Szef polskiej dyplomacji nie spotka się dzisiaj z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Jacek Czaputowicz i Siergiej Ławrow mieli rozmawiać na zapleczu monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Tematem miała być nota o organizacji wizyty polskiej delegacji w Katyniu i Smoleńsku 10 kwietnia. Wczoraj pismo wysłano do rosyjskiego MSZ-u. Nie planowaliśmy żadnego spotkania. Wiedzieliśmy, że jest taka koincydencja mojej obecności ministra Ławrowa. To myślę też chcieliśmy pokazać stronie rosyjskiej, że jeżeli są jakieś pytania, prośby o jakieś wyjaśnienia, ja tutaj będę, jesteśmy gotowi do rozmów. Otrzymaliśmy informację, że strona rosyjska ma zaplanowany kalendarz. Jest normalna rzecz. Mówił szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jak dodał, czekamy na odpowiedź. Myślę, że strona rosyjska przekaże ją drogą dyplomatyczną. Nam chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystości. Też tam nie oczekujemy jakiejś reprezentacji polityków rosyjskich. Jest to sprawa ważna dla Polaków i tak to postrzegamy. Przedstawiciele polskich władz chcą 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i Katynia, żeby uczcić 10. rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego oraz 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Potrzebę kontynuowania dobrych zmian w kraju podkreślił prezydent, rozpoczynając oficjalnie swoją kampanię prezydencką. Andrzej Duda był na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Rada Polityczna ugrupowania poparła go w walce o reelekcję. W przemówieniu prezydent stwierdził, że Polsce potrzebny jest prezydent, który sprzyja procesowi pozytywnych zmian. Apelował też o poszanowanie ludzi, o odmiennych poglądach politycznych. To jest wolność, że każdy może sobie wyznawać to, co mu się podoba. Może mieć taką religię, w jaką wierzy, w to, co wierzy. Może hołdować takiej ideologii, jaka jest mu bliska. I ma do tego prawo. To jest fundamentalna zasada demokracji. Dlatego bardzo ważny jest szacunek. Tego szacunku dzisiaj w Polsce bardzo brakuje. Też tego doświadczam, ale wiecie jak jest. Są emocje, są różne sytuacje. Proszę was bardzo, żebyście podchodzili z szacunkiem nawet do tych, którzy nie są dla nas mili. To jest ważne. Na konwencji byli też najważniejsi politycy PiS, w tym prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz Beata Szydło. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska dzisiaj odwiedza z kolei Podkarpacie. W Sanoku mówiła, że prezydent ślubując na konstytucję powinien być adwokatem każdego Polaka. Niezależnie jakiej jest religii, jakiego jest koloru skóry, jakie ma przekonania, bo każdy z nas jest częścią naszego społeczeństwa, naszego narodu, stwierdziła. Mówiła też, że prezydent Andrzej Duda powiedział na samym początku swojej kadencji, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, bo nie może być prezydentem tych, z którymi się nie zgadza. Pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie 10 maja, a druga, jeśli będzie to konieczne, 24. Z portalu epit.podatki.gov.pl można od dzisiaj pobrać deklaracje podatkowe za 2019 rok. Wstępnie wypełnili je już urzędnicy, a podatnik może udostępniony dokument przejrzeć, poprawić i zatwierdzić. W tym roku także z tej usługi będą mogły skorzystać te osoby, które wynajmują na przykład mieszkania, mają w związku z tym przychody, więc troszkę nam się powiększa ten wachlarz w porównaniu do poprzedniego roku. Także jest to grubo ponad 20 milionów osób, które mogą skorzystać z tej usługi także w tym roku. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów tłumaczy, że do zalogowania się potrzebne są dane z ubiegłorocznego rozliczenia albo profil zaufany. Ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem to 30 kwietnia. Stworzenie wspólnych patroli sił ukraińskich i separatystów w Donbasie proponuje ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym pomyśle wie nasz korespondent Paweł Buszko. O idei wspólnych patroli Wołodymyr Zełenski opowiedział na forum konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Jak zaznaczył, ukraińskie władze chciałyby, aby jesienią w Donbasie, tak jak w całym kraju, odbyły się lokalne wybory przeprowadzone zgodnie z ukraińskim prawem. Aby tak się stało, jak podkreślił, w Donbasie w przeddzień wyborów i w czasie ich trwania powinny być rozwiązane kwestie bezpieczeństwa. Takie bezpieczeństwo zapewnić mogą wspólne patrole. Rozmawialiśmy o tym w formacie normandzkim, rozmawiamy też w Mińsku. We wspólnych patrolach będą Ukraińcy i przedstawiciele tymczasowo okupowanych terytoriów, ale też przedstawiciele OBWE. Wołodymyr Zełenski podkreślił też, że warunkiem przeprowadzenia wyborów jest odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją. Ukraiński prezydent zapowiedział, że przygotowywane są kolejne dwie transze wymiany więźniów, w ramach których powrócić ma 200 Ukraińców. Nie sprecyzował jednak, czy wymiana więźniów przeprowadzona ma być z Federacją Rosyjską, czy z nieuznawanymi republikami separatystów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków w euforii. Piotr Żyła wygrał konkurs lotów w Bad Mitterndorf i to atakując z trzeciego miejsca, jakie zajmował po pierwszej serii. Żyła tak skomentował swój sukces na antenie TVP Sport. Jestem bardzo zadowolony, bo tak naprawdę wiedziałem, że stać mnie na pewno na dziesiątkę, ale później tak po pierwszej serii, no może... Może to podium. Raczej skupiłem się na tym, co mam do zrobienia, a to, że wygram, no to w ogóle nie spodziewałem się tego. Doprecyzujmy jeszcze, że drugie miejsce w konkursie zajął Słoweniec Timi Zajcy, trzeci Austriak Stefan Kraft, piąty był Dawid Kubacki, siódmy Kamil Stoch, a dla Żyły to druga w karierze wygrana w konkursie Pucharu Świata. Starczą z zawodów tej samej rangi z Dordrechtu wróci Natalia Maliszewska. W wyścigu na 1000 metrów w short tracku zajęła trzecią lokatę, a to nowość, bo do tej pory sukcesy i to poważne odnosiła tylko na dystansie o połowę krótszym. Dystanse, zwłaszcza w tym sezonie, nie odgrywają większej roli w przypadku Teresy Johaug. Piękna ex-dopingowiczka z Norwegii wygrywa co się da i gdzie się da w biegach narciarskich. Oczywiście tym razem pokazała klasę w rywalizacji na 10 km techniką dowolną w Östersund, notując 67. pucharową wygraną w karierze. Dopiero drugą w alpejskim Pucharze Świata zapisuje sobie Alice Robinson, ale Nowozelandka dopiero skończyła 18 lat i wygląda na to, że nadchodzi jej czas. Dziś z imponującą przewagą pokonała rywalki w slalomie gigancie w Krańskiej Górze. To, że już nadszedł czas Armanda Duplantisa w skoku odyczce, wiemy na dobre od tygodnia. Wtedy w Toruniu ustanowił rekord świata, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów i 17 centymetrów. Od dziś rekord jest już o centymetr lepszy. Młodzian ze Szwecji zaliczył w pierwszej próbie wysokość 6,18. Na meetingu w Glasgow czwarte miejsce z rezultatem 5,65 zajął Paweł Wojciechowski. Glasgow zamieniamy na Kielce. To szczypiorniści PGE Vive zrobili swoje w Lidze Mistrzów i 30-25 ograli FC Porto. Z kolei w dalekim Hua Hin Magdalinet od drugiego zwycięstwa w turnieju WTA dzieli już tylko jedna wygrana. W półfinale tenisowego Thailand Open pokonała w dwóch setach Rumunkę Patricję Marię Tik. Jej finałową rywalką będzie Szwajcarka Leonie King. Kończymy piłką nożną. Dopiero co zakończyło się spotkanie PKO Ekstraklasy w Łodzi, w którym ŁKS bezbramkowo zremisował z Wisłą Płock. Trwa mecz Barcelony w La Liga. Oczywiście do przerwy Barca prowadzi z Hetafe 2-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej w Polsce północno-wschodniej od minus 1 do plus 1 stopnia Celsjusza, od 5 do 6 w centralnej części kraju, a najcieplej na zachodzie, w Lubuskiem nawet 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a silniejszy tylko w górach i nad morzem. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unosiu, od dziś obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie. Idę do Euro na promotynki! Tylko do poniedziałku. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład 4K 55 cali LG NanoCell w promocji za 1872 zł. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Natursept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Natursept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 11 minut po 17. Myśliwiecka 357. Jesteśmy dla Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie, dziś wyjazdowym do naszej zimowej stolicy, do zimowej stolicy Trójki, czyli do Szklarskiej Poręby. Tutaj finał, ostatni dzień festiwalu Trójka Górą, 6. edycji tej imprezy. No i w składzie tam, przy prawdziwej Myśliwieckiej, Anna Gacek, Michał Jakubik, tutaj Magda Trzaska, Wiesław Szala, Piotr Stelmach. Zapraszamy do 19. Publiczność jest pod naszym namiotem na skwerze radiowej Trójki. Tu przypomnę, po godzinie 19 spotkanie z Tomaszem Organkiem, zaraz po zakończeniu audycji Myśliwiecka 357. Ralf Kamiński jest spodziewany mniej więcej tutaj za 20 minut. Ma dzisiaj koncert w ramach festiwalu Trójka Górą o godzinie 20. Wschodząca, no nie chcę powiedzieć gwiazda, ale ważna osobistość, ważna osobowość polskiej wokalistyki. O, to jest chyba to określenie. Bardzo mi się podoba, przyznam szczerze, bo słyszałem gdzieś zasłyszane, przeniosłem dla Państwa i mam nadzieję, że to się dobrze przyjmie. Wschodząca osobowość, ważna osobowość polskiej wokalistyki, Ralf Kamiński. No a u nas jeszcze na pewno jedna premiera i jeden kącik, w którym będziemy oszukiwać smartfony. Tę godzinę muzycznie zaczynamy bardzo rock'n'rollowo. Monster Truck. We'll be right back. Why are you not rocking? Aż tak trochę za nie mówiłem, bo grzali konkretnie Monster Truck. Kwadrans po godzinie 17. Proszę Państwa, ze wszystkich tych maili, które dostajemy, zapraszam w ogóle do korespondencji piotr.stemach@polskieradio.pl. Zapraszam na nasze strony, strony Polskiego Radia i Trójki internetowej, na nasz Facebook oczywiście. Ze wszystkich tych maili czasami udaje się wyłuskać takie opinie, zdania, które przechodzą do historii eteru. I na przykład w ostatnich tygodniach odebrałem, tak się akurat złożyło, że chyba dwa przypadkowe maile, które mówiły o tym, że radio najfajniejsze jest wtedy, kiedy snująca się przez radioodbiornik piosenka oszukuje smartfon. To znaczy, jeżeli włączymy w smartfonie wszystkie urządzenia, które nam mają pomóc zidentyfikować ten utwór, to urządzenie głupieje, bo tego utworu nie ma w żadnej bazie. No to uwaga, uwaga. Teraz będzie jednorazowy taki kącik. Nic nie będę mówił. Wokal na pewno Państwo poznają. Start. Tak, bo my dostaliśmy specjalny prezent i mogliśmy ten prezent wyemitować. Fragment płyty Tylko się nie denerwuj Sosnowskiego, przedostatni utwór w zestawie Niedaleko stąd, tak jednorazowo, tylko w razie czego proszę o tym nikomu nie mówić. Płyta będzie miała swoją premierę 28 lutego. Bardzo gorąco Państwu ten album polecam, bardzo gorąco. Teraz Iggy Pop. Sitting on a pavement, someone broke his wing. Now that bird is going nowhere, and he's suffering. Now I understand the setup, I see everything. Spider sitting in a corner, gonna catch a fly. The web is pulling tight around him, and the fly is I. And all I do is guard my pile, 'cause it's my supply. And the only way to go is to find, is to find. Przypomniałem sobie o tej płycie, bo wydaje mi się, że dobrze brzmi w takim otoczeniu jak Monster Truck czy nowe piosenki Sosnowskiego. Nothy Little Doggy, Iggy Pop i z tego właśnie albumu To Belong. Proszę Państwa, gość zapowiadany już jest. Rozmowa z Ralfem Kamińskim mniej więcej za 10 minut na naszej antenie. Przypomnę, dziś jego koncert w Szklarskiej Porębie po godzinie 20. No a za chwilkę u nas w Trójce na antenie w audycji Myśliwiecka 357. Ale wcześniej bardzo miła okazja i bardzo miła premiera. Zanim nowy utwór zespołu Mortas, którego płyta debiutancka wkrótce się ukaże, to coś przed tym zespołem. Myślę, że i muzycy, i Państwo wszyscy będziecie zadowoleni. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Rok. Happiness is easy. Płyta zespołu Myslowic i utwór Mieć czy Być. Myślę, że to dobry start do premiery, która za chwilkę na naszej antenie, bo z tego co wiem, Mortasy bardzo lubią właśnie Myslo. 29 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że to właśnie my. Festiwal Trójka Górą, Szklarska Poręba, nasz namiot, skwer radiowej Trójki, no i premiera, myślę, że długo oczekiwana przez tych wszystkich, którzy już zdążyli się trochę zakochać w ich muzyce. 28 lutego premiera debiutanckiej płyty zespołu Mortas, łódzkiego tria. Czekaliśmy na tę płytę, przyznam, trochę za długo, ale myślę, że wszystko pięknie Państwu zrekomendowałem. kompensuje. No i teraz ta nowa piosenka, czyli tak, był utwór Jeśli, później był utwór Dom, później był utwór Za tysiąc lat, a dziś, no właśnie, nowy ich singiel. 10 utworów na tym debiutanckim albumie, utwór przedostatni, czyli 9. Tu nie ma zbędnych kombinacji, on ma taki po prostu tytuł. Przedostatni, zespół Mortas, premiera w Trójce. Zaufam przed ostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze o co gra. Bez słów, by pojutrze wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim, za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Nic. Poza wszystkim, za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Niecałe 3 minuty poszło w świat, przedostatni utwór, później będzie jeszcze epilog tej płyty, no i właściwie będzie można słuchać jej od nowa. Przedostatni, taki jest tytuł tej piosenki, zespół Mortas. Cieszymy się, że to kolejna ich premiera, kolejna premiera ich utworu właśnie w radiowej Trójce. No to teraz gość za 20, aha, powiem jeszcze, że płyta Tu, debiutancka płyta zespołu Mortas ukazuje się 28 lutego. Za 27 minut jest godzina 18. Ralf Kamiński, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Mój pierwszy raz dzisiaj w Szklarskiej Porębie kiedykolwiek. Nie byłeś jeszcze tutaj? Nigdy. No jestem zachwycony. No to powiem ci, że tak, że to jest nasza zimowa stolica Trójki. Trochę jest Trójki w herbie Szklarskiej Poręby i trochę jest Szklarskiej Poręby w naszej nazwie, bo my tak od ponad 20 lat ze sobą pod rękę na różnych imprezach, od 6 lat na festiwalu Trójka Górą. Zapytano mnie, kto mógłby to wszystko pięknie spiąć artystycznie. I nie zastanawiałem się zbyt długo, bo pomyślałem sobie, jesteś artystą, który na coś wstępuje w ostatnich długich, długich, długich miesiącach. No i teraz pytanie od razu z grubej rury i prosto z mostu. Ty czujesz w życiu coś takiego, że zaczyna wrzeć, zaczyna się coś gotować wokół ciebie? Bo ja na przykład tak. Powiem szczerze, że tak nie wiem, czy czuję. Myślę, że tak konsekwentnie nad nad wszystkim pracuje i nie dzieje się to tak z dnia na dzień. To są takie, myślę, etapy. Mhm. Kiedyś mi się wydawało, że jak się debiutuje, to powinno tak być, że się następny dzień budzisz i strzały na w ogóle jakimś dziesiątym piętrze, a to się okazało, że jest tyle tego czasu, żeby tak sobie to układać. Wiadomo, że są kariery, które wybuchają, prawda? Ale ja też tak myślę, czułem i tak chciałem do tego podejść, że w przypadku mojej twórczości, mojej muzyki trzeba tego czasu, tej konsekwencji, stąd pierwsza trasa i pierwsze kilka tras i promowanie pierwszego albumu przez tak naprawdę 2 lata, to było takie założenie i to przyniosło jakieś skutki. No teraz ruszyliśmy niedawno, 2,5 tygodnia temu w pierwszą trasę z tej płyty. Z Młodości. Z Młodości. Zaczęliśmy ją promować i to już widać, że te koncerty są praktycznie w większości wyprzedane i to zainteresowanie jest ogromne. I ja jestem z tego powodu ogromnie, ogromnie szczęśliwy. Też my tak naprawdę gramy tę płytę. Jest ona też wydana po to, żeby grać te koncerty. Po to, żeby grać ten spektakl, bo my nie gramy koncertu, takiego zwyczajnego koncertu, tylko gramy coś w rodzaju spektaklu muzycznego i oprawiamy i obudowujemy moją muzykę, ten album w takie, no my tak mówimy prześmiewczo, show przez ły. Okej, okay, niech tak będzie. Ja będę się upierał, że to nie jest przez eł, ale dobrze. Wiesz co, w radiu kiedyś była takie, wciąż są takie formy, one są bardzo wysublimowanymi formami radiowymi. Słuchowiska. Są audycje i są słuchowiska. No i teraz tak, są koncerty, jak rozumiem, można taki podział mniej więcej przeprowadzić na potrzeby tej rozmowy. Są koncerty i są koncerty Ralfa Kamińskiego i jego zespołu. Jak to w tej chwili jest? Z jaką wy ekipą jeździcie po Polsce? Bardzo dziękuję za komplement. Powiem szczerze, że to przedsięwzięcie, nasza trasa, było bardzo dużym wyzwaniem. Mamy bardzo skomplikowaną scenografię. Ona jest dosyć prosta, taka w odbiorze, ale no, wygląda to teraz tak, że musimy jeździć na 2 busy. Wcześniej przyjeżdża cała ekipa techniczna, musi to ustawiać, scenografię. I jest nas tak naprawdę 12 osób, a 6 na scenie, więc możliwe jest to ograniczone, ale cieszę się, że mamy też taką możliwość. Że to się po prostu jakoś tam ładnie toczy. Powiem ci, że kiedyś miałem przyjemność w 95 roku przeprowadzać taki wywiad w Łodzi jeszcze. To nie była Trójka, to było małe radio komercyjne w Łodzi. Pierwszy mój wywiad, pierwsze moje spotkanie z zespołem Mysłowic. Przeprowadziliśmy ten wywiad na terenie, inaczej, na pokładzie ich niebieskiej Nyski. Trochę takiej, bym powiedział, rozwalającej się. No i później to wszystko ewoluowało. Ja wiem, że to nie o to chodzi, żeby mieć najlepsze busy, ale jednak produkcja, no, to, że to się powiększa, no też daje wyraz temu, że na koncerty zaczyna się trochę inaczej jeździć i to zaczynają być wyprawy. Tak jest u ciebie. Ja tak naprawdę nawet startując z pozycji debiutanta, postawiłem się w bardzo ciężkim zadaniu, ponieważ wtedy miałem skład zespołu 8-osobowy, czyli tak naprawdę debiutanckie harakiri, można powiedzieć, ale też dzięki mojemu zespołowi, dzięki ludziom, którzy tworzyli ten skład, było to możliwe. Bo oni tak ogromnie wierzyli w ten projekt i wiedzieli, że się nam uda, a warunki były ogromnie ciężkie. Nieraz mamy wiele anegdot wspaniałych i lubimy to sobie przypomnieć, ale też to jest tak, że się później docenia, jeżeli na przykład od tej trasy mamy technicznego i powiem tak, przez pierwsze 4 koncerty czułem się co najmniej dziwnie. Okej, okay. Z technicznym, tak? Tak, że wygodza taka, nie? Że tak trochę przyjeżdżamy jako gotowe. Bardzo to doceniam i staramy się po prostu to tak przemyśleć, żeby też... To nie są... Ludziom się wydaje niektórym, że to jest takie gwiazdorzenie, czy jakieś takie wymysły. Aha. Nie, absolutnie nie. To jest każdy ma tak dużo pracy, że mój brat, który też pracuje na naszej trasie, jako pomoc wszelaka też ustawia scenografię i jest prawą ręką każdego, był chory przez 2 ostatnie koncerty w Gdańsku i we Wrocławiu, to no, była panika. Mieliśmy przekichane, mówiąc Nie, tak. Mówiąc wprost. Wrócimy do tego życia w trasie i wrócimy do twojego życia artystycznego za kilka minut. Utwór Zielony Samochód teraz. Tak sobie czasami myślę, gdzieś tam w skrytości ducha. To nie są tak zwane piosenki na propsie i to nie są piosenki cool. Ani z morza, ani z młodości. Tak o tej muzyce raczej powiedzieć się nie da. I ona bardzo pięknie prowokuje do tego, żeby tworzyć na jej temat swoje własne definicje. Bo to chyba jest tak, że wiele twoich utworów, tekstów tych utworów, to jak je interpretujesz, one coś nam wyrywają z życia. Wyrywają nam na przykład głęboko gdzieś pochowane zdjęcia z przeszłości, stawiają przed oczami i mówią: patrz, analizuj, wyciągaj wnioski, żyj, być może inaczej. Co sądzisz o tym? No ja mogę tylko podziękować, bardzo dziękuję. Nie mam nic do dodania, wystawiłeś mi piękną recenzję kolejny raz. Ralf Kamiński, bo zasługujesz na takie słowa i na takie recenzje. Dobra, Życie w trasie, mówiłeś o tym przed utworem Zielony Samochód. Powiedziałeś, że jest sporo anegdot w związku z tym, jak podróżujecie. To jaka z nich się nadaje na antenę radiową? Bardzo dużo, ale naszą ulubioną jest pierwszy koncert w Poznaniu. Aha. I nocleg w hostelu. Przyjechaliśmy prosto po koncercie we Wrocławiu, bardzo późno. Czekaliśmy, jak po nas grał jakiś trio jazzowe i nie mogliśmy naszych żaróweczek takich scenograficznych ściągnąć ze sceny i dojechaliśmy o 4 rano do Poznania w hostelu, 12 osób w pokoju, a trzeba było z tego hostelu sobie pójść już o godzinie 11, a klub otwierali o godzinie 17, a zaraz po Poznaniu był powrót do Warszawy. No bardzo takie, mamy różne takie żarty związane z tym hostelem. No i teraz przyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby, tu jakiś spa, jakieś szlafroki, ludzie, baseny. Stelmach woła na audycję jeszcze. Stelmach woła na audycję, jakieś tutaj garderoby. Alkohol dla niektórych na backstage'u. Ja mówię, co tutaj się dzieje? Wszystko jest dla ludzi, z umiarem oczywiście. Ralf, takie pytanie, to właściwie będzie ostatnie pytanie, bo nie chciałbym o muzyce za dużo gadać, niech ona po prostu mówi sama za siebie. Co mniej więcej komunikujesz tekstami, tym przekazem, płytami Morze i Młodość, możemy się domyślać, ale powiedz, jaki jest twój komunikat, który płynie ze strojów, ze scenografii, ze sposobu zachowania się na scenie, z tego całego kombo, które z tobą jeździ, a ty jeździsz z nim. Co wy tym komunikujecie? Co wy przekazujecie? Naszym przekazem jest to i staramy się sami pamiętać o tym, ale też mówić publiczności, że my jako twórcy i twórczość nie zna granic. Musimy być bardzo wolni na scenie i starać się dawać też słuchaczom i widzom pewien rodzaj przeniesienia się do innego, nierzeczywistego świata, pewien rodzaj zapomnienia i różnych emocji, nie tylko tych, które płyną ze słuchu, ale też wizualnych, całego spektrum. Gdyby na przykład do ciebie zgłosił się Copperfield i powiedział tak: słuchaj, słucham tej muzyki, nie rozumiem tego języka, ale widziałem cię na scenie, zrobię na przyszłej trasie koncertowej coś takiego, że będziesz latał nad publicznością. Oni nie będą wiedzieli jak, ale ty będziesz latał, będziesz miał z tego totalną frajdę, a oni jeszcze większą. Wszedłbyś w to? Po prostu. Oczywiście, żebym wszedł. Znaczy moim największym marzeniem teraz na scenie to jest mieć zapadnię, wyjeżdżać z zapadni. Łup. A już latać to był kolejny etap, ale nie ma problemu. Zapadnia, tak? Tak, zapadnia. Ale będzie? No... Nie wiem, w tej trasie nie ma na to miejsca. Ale uważaj. Już wystarczy, bo jest księżyc powieszony, wszystko jest full white, podłoga, boki i jest rakieta, wszyscy w bieli. To jeszcze ta zapadnia, to już byłaby chyba przesada. Czy kolor biały, ostatnie pytanie, czy kolor biały to jest w tej chwili barwa, która jest przynależna tobie najbardziej? Jeżeli chodzi o ten projekt, owszem. Nie będzie innej? No, nie wiem, co będzie. Jak będzie, to będzie, jak tak niektórzy lubią powiedzieć. Okej, ale biała, tak? Biała, tak. W bieli dzisiaj, w Szklarskiej? Jest biało. No może nie śnieżnie, ale u nas jest zawsze biało. Lubisz zimę? No taką jak w Szklarskiej Porębie, taką półzimę, tak. Okej, raczej ale warszawską jesteś... zimę z kałużami i pluchą nie. Okej, ale jesteś bardziej ciepłolubny. Jestem z południa Polski. To bliżej do Włoch niż dalej. Okej. Ralf Kamiński. Proszę Państwa, jest nas trochę więcej na sali, bo artysta Państwa przyciągnął. Zgenerujmy mu coś wstępnie, dobra? Przed koncertem. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję Ci Dziękuję ci, Ralfie, za to, że się zgodziłeś na wizytę tutaj. Wiem, że czas gorący, bo jeszcze trzeba chyba próbę zrobić, jeszcze trzeba coś tam posprawdzać. O 20 spotykamy się na scenie. Do zobaczenia na scenie. Ralf Bardzo Kamiński. Dziękuję, pozdrawiam. Tytułowy utwór z jego nowej płyty Teraz. Ralf Kamiński, tytułowy utwór z jego drugiego, przepięknego, chwilami bardzo dojmującego, chwilami bardzo osobistego albumu. Proszę Państwa, no to jeszcze jeden fragment przed godziną 18. Po 18 też się spodziewamy gościa. Tomasz Organek powinien być tutaj przy naszym radiowym stanowisku. Będzie też z nim spotkanie w namiocie tutaj na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie po godzinie 19. To będzie taki artystyczny epilog festiwalu Trójka Górą, szóstej edycji tej imprezy. To jeszcze The Raven, czyli kruk od projektu Destroyer teraz. Foul every hour of every day. Well, I hope you've enjoyed your stay here in the city of the dying embers. The petite terror train that thought that it could. We throw